राम यह प्रवचन परम क्षेत्र स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 25 अप्रैल 1996 को तड़ा 5 बजे सुबह प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जो इस विषय में उत्साह विशेष रहना चाहिए, निराशा कभी होनी नहीं चाहिए, हताश होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति वो तो है, उसमें केवल भूली हुई है, उधर लक्ष्य नहीं है। और संसार की निवृत्ति स्वतः है, इधर पकड़ी हुई है तो मालूम होता है छूटती नहीं है। ये तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि ये मानव जन्म केवल उसकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका कोई प्रयोजन ही दूसरा नहीं है। तो दूसरा प्रयोजन न रहने से उसकी प्राप्ति पर हमारा पूरा अधिकार है। और इसमें योग्यता अयोग्यता की बात नहीं है, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में योग्यता योग्यता देखी जाती है। योग्यता से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, योग्यता से अधिकारी योग्य से अधिकार अयोग्यता पर होता है, विद्वत्ता से मूर्खों पर विद्वत्ता से अधिकार होता है, निर्बलों पर बल से अधिकार होता है। तो परमात्मा न तो अपने से निर्बल है, न अयोग्य है, न कोई कमजोर है हमारे से, कोई पढ़ाई में, जन्म में, शांति में, योग्यता में, योग में, सिद्धियों में, आश्रम किसी बात में वो कम नहीं है। तो इनके द्वारा हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, तो उनके होकर उनको प्राप्त कर सकते हैं। पर वो कृपा रखते हैं तो भगवान की कृपा का एक बल भी हमारे पास है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए, उस पर हमारा पूरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः सिद्ध अधिकार है। हमने पूर्ण नहीं बुरी बुरी आदतें पकड़ रखी है, उससे हमें परवशता प्रतंत्रता और समय अधिक लगेगा, ये बातें होती है। इसके सिवाय कई जरूरी, समय अच्छा नहीं है, हमारा प्रावधान अच्छा नहीं है, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारे अच्छे गुरु नहीं मिले हैं, हमारे अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, वायुमंडल अच्छा नहीं है, कलयुग का मौका आ गया, ऐसे कई कई ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, ऐसी कई कल्पनाएं कर बाधा लगा लेते हैं, ये सब झूठी है। भगवान की कृपा न हो ऐसे भगवान हो ही नहीं सकते। समय खराब होने से उन्नति जल्दी होती है, वायुमंडल ऐसा होने से थोड़ी बाधा लगती है, पर वायुमंडल बनने के लिए सत्शास्त्र और सत्संग और सद्विचार हमारे पास है। सत्संग का बड़ा बल होता है, इससे बड़ा लाभ होता है, सत्सामग्री भी सद्विचार भी सब आते रहते हैं, और भगवान की कृपा है। करुण करी करी करुणा कर करुणा करके और बिन हेतु स्नेही प्रभु मनुष्य देते हैं, तो भगवान की इसमें डबल कृपा है, दुगुनी कृपा है। और कलयुग के कारण भी भगवान सुगम है अभी, इसी युग की महिमा ही गाय राम गुण गण विमल भवन पवतर विनय प्रयास। इस वास्ते जितना आप उत्साह रखोगे उतनी जल्दी सिद्धि होगी, जितने हताश हो जाओगे तो उस सिद्धि में देरी लगेगी, नहीं भी हो सकती है। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है, हमने प्राप्त किया है, कोई हमारी ये योग्यता आदि से हम अधिकारी नहीं है, भगवत दत्त कृपा से अधिकारी है। तो उससे अधिकारी होने पर हमारा दास क्यों होना चाहिए। जब भगवान ही हमारा ऐसा कराना चाहते हैं तो हमें तो जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने कहा निमित्त मात्र भविष्यवेशाचिन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मया हतांश तुम जही मेरे मारे को तुम मार दो। ऐसे भगवत प्राप्ति के लिए हमें निमित्त मात्र बनना है तो उसकी प्राप्ति वो आप कराता है, एक तरफ आप साहब ही वो खेच रहा है, आकृष्ट कर रहा है। इस वक्त हमें इसमें निराश क्यों होना चाहिए, निराश होने को कोई कारण ही नहीं है। इसी प्राप्ति को तो हमें स्वतः सिद्ध जन्म सद अधिकार है, और वो प्राप्त है स्वतः। एक ध्यान दें विशेष, हमारे बाधा क्या है कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य है ये, और ये स्वयं नष्ट हो रहा है। जो हमारे बाधा देने वाली चीज हम मानते हैं, इंद्रियों का विषय पदार्थ भोग रिये, ये प्रकृति कार्य, ये स्वतः नष्ट हो रहा है, स्वाभाविक ही ये नाश की तरफ जा रहा है, और हम अविनाशी हैं तो हमारे अविनाशी के लिए ये विनाशी कैसे बाधा कर सकते हैं। ये बद कहाँ और भगत ही नहीं उनको पैदा करने के विचार किए तो हरदम नाश की धुन में ही उधर जा रहा है मौत में, तो बद करने को समय नहीं मिलता, भगत ही नहीं मिलता। जो बाधा देते हैं वो बाधा देने वाली बाधा तो समय सदा नाश हो रही है, हम ही उसके पीछे दौड़ दौड़ के अपने बाधा कर रहे हैं। जो नाश होने वाली चीजों को पकड़ रखना चाहते हैं, ये बड़े भारी हमारे उद्योग से बाधा हो रही है। हमने बल उल्टा लगा लिया, जो नहीं रहने वाली है उसको रखना चाहते हैं, वो बनी रहे निरंतर, ये कैसे होगा, ये तो असंभव बात है। जो रहने वाली नहीं निरंतर जा रही वो टिके कैसे, अब उसको रखना चाहते हैं, इधर बल लगाते हैं, खूब सावधानी करते हैं, इससे बाधा हो रही है, तो उसकी बाधा पर हमारा बिल्कुल कोई कारण ही नहीं है। जो बाधा दे वो तो नष्ट होने वाला है, वो तो कमजोर चीज है, जैसे पुण्य है पाप है, तो पाप तो पुण्य से कमजोर होता है ना, तो कमजोर हमारी बाधा कैसे दे सकता है। क्रिया भी पुण्य है वो पाप क्रिया, वो कमजोर है, पुण्य को हमारा श्रेष्ठ है। और जितने पदार्थ है जितने सब नाश ही नाश हो रहे हैं, तो विनाश ही वो हमारे बाधक हो रहा है, तो बाधक तो बिल्कुल नष्ट हो रहा है आप से आप ही। और परमात्मा जो प्राप्त करना है वो अपने आप ही प्राप्त है, वो अप्राप्त हो सकता ही नहीं, उसकी ताकत ही नहीं अप्राप्त हो जाए। वो तो है ज्यो का तो परिपूर्ण रहता, ऐसा ही रहता, ऐसा ही है ही। तो इस विषय में हमें हताश कभी होना नहीं चाहिए, निराश कभी होना ही नहीं चाहिए, ये तो स्वतः सिद्ध चीज है। कुछ बनाना पड़े तो उसमें भविष्य होता है, कहीं से लाना पड़े तो उसमें भविष्य होता है, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े बदलना पड़े तो उसमें भविष्य होता है, कोई नया निर्माण करना पड़े तो उसमें भविष्य होता है। ये कोई सी बात नहीं है परमात्मा में, इस वास्ते तो वर्तमान की वस्तु है। संता ने भी कहा कि राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संता जीते सो ले जाए। ये तो परमात्मा तो चौड़े है, सबके लिए खुल रहे हैं, किसके लिए बाधा नहीं है। पाप के कारण से नमाम दुष्कृत मूढ़ प्रबद्धन थे, वे शरण नहीं होते, तो शरण न होने में उनकी अज्ञता ही कारण है। और जब सत्संग मिल जाए शस्त्रार्थ मिल जाए तो बहुत विशेष बल मिल जाता है, इन बातों का ज्ञान हो जाता है। अरे मुफ्त में हमने दुख पाया ही हुई, इसे सत्संग होता ही बातें सुनाई तो मैं तो ये रोष हो गए, मन को रोष रोष में कहा अरे मुफ्त में दुख पाया है, मुख में वो तो हमारा है ही वही, दूसरा नहीं है, नहीं है वो है मैं पता कैसे लगा दे। जिसकी सत्ता ही नहीं है वो असली सत्ता में बाधा कैसे लगाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है, है ही असत, असत्ता भाव न भी देता, असली भाव है ही नहीं। तो भाव तो केवल आपका दिया हुआ है, असत को भाव तो सत्ता तो आपने दी, आप न दो सत्ता ही नहीं, उसमें खुद में ताकत है ही नहीं। इस वास्ते इस विषय में तो सदा ही उत्साही ढंग से निरंतर इसमें तो अपना हक लगता है ना पूरा। हम परमात्मा जाति के, परमात्मा हमारी जाति के, तो हमारा पूरा हक लगता है हमारे भगवान, हम भगवान के। ये नाश होने वाली चीज हमारे क्यों बाधा दे, ये कैसे बाधा दे, इस बात नहीं सकती। केवल अपने हिम्मत हार रखी है, हिम्मत तो अपना हक लगता है, इस हिम्मत बन जाएगी कि तो हमारी कैसे। और सत्संग मिलते है, सत्शास्त्र मिलता है, सत्चिंतन मिलता है, सद्विचार मिलते हैं, सत्कर्म मिलते हैं, ये सती सत मिलते हैं। पर असत के भयभीत होने की बात ही नहीं, मुक्त मुक्त बना कठिन माना का है, स्वतः प्राप्त है उसको कठिन मानता है, और जो प्राप्त नहीं हो सकता कठिन है उसको सुख माना का है। उम्र भर चेष्टा करने पर लखपति नहीं बन सकता, जो नहीं बनने वाला है वो, और लाख नाम रोजाना हरेक ले सकता है। तो कितनी स्वतंत्रता है, प्रत्यक्ष देखने में कोई स्वतंत्रता है। जो कोई चीज अधिकार प्राप्त करोगे तो अनधिकार से अधिकार प्राप्त करता है, इसमें तो अधिकार को अधिकार प्राप्त करता है, अधिकार हमारे मिला हुआ है, इसमें हताश होने की बात ही नहीं है। इसमें तो नया उत्साह होना चाहिए, वो ये तो मौका हमारे मिल गया, बड़ी कृपा होगी भगवान की, विलक्षण कृपा होगी, जो हमारे को ऐसा मौका भगवान दे दिया तो फिर हम हताश क्यों हुए। और हमारे भगवान सहायक, शास्त्र सहायक, महात्मा सहायक, जितने अच्छे अच्छे वो सब सहायक, और जो विरोध करके हमें बाधा लगाते हैं वो बाधक भी साधक होते हैं। मानो विरुद्ध चलने वाले के द्वारा भी हमें सहायता मिलती है, वे विरुद्ध करते हैं तो हमारे को दुख देते हैं, तो हमारे पापों का नाश करते हैं, जिन पापों का नाश हमें करना चाहिए वो भी अपने उद्योग से हमारे पापों का नाश करते हैं, तो हमारे कितना सहयोग दे रहे। परमात्मा की तरफ चलने पर कोई बाधा देने की संभावना है ही नहीं, बाधा देने वाले भी सिद्धि करते, सिद्धि करने वाले सिद्धि, उदासीन वाले भी सिद्धि, सबके सब हमारे सहायक हो रहे, इसमें से निराश नहीं होना चाहिए। एक एक युक्ति ऐसी विलक्षण है कि वो धारण करो तो तत्काल सिद्धि। ये जो मैं कहता हूँ बार बार कि सांसारिक उन्नति की तरह ये उन्नति नहीं है, ये स्वतः प्राप्त को प्राप्त करना है, स्वतः निवृत्त से निवृत्त होना है, इसमें कोई शंका तो बोलो। प्रकृति प्रगति का कार्य जो बाधक मानते हो निरंतर हमारे विवृत हो रहा है, उसको बाधा देने के लिए भगत नहीं है। नष्ट होने की तरफ जाने में इतनी तेजी जा रही है, कोई बाधा देने उसको भगत ही नहीं है, कब बाधा दे, अपने काम से भी निवृत्त नहीं होता वो, तो बाधा देने में कहां समय मिलेगा। अरे है वो परमात्मा हमारा ही है, हमारे साथ हो ही नहीं सकते, तो उसे निराश होने की बात निराश संभव ही नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई बहनों अयोग नहीं माना, इसके अयोग नहीं मानना चाहिए, इसके अनधिकारी अपने को नहीं मानना चाहिए, इसके लिए अपने को निर्बल नहीं मानना चाहिए। इसमें निर्बल है ही नहीं, हमारे बल की जरूरत नहीं, बल भगवान का है। आपके बल का अभिमान बात वो तो अभिमान भी तो अपना बनाया हुआ है, संस्कार पुराने वो भी हमारे कर्म से संस्कार हमारे ही बनाए हुए हैं, तो संस्कार हमारे से प्रबल थोड़े ही है, हमारे बड़े हम दूर कर दे। इस वास्ते इसमें निराश की बात ही नहीं है, ये तो सदा सिद्ध होने वाली है। ये निराश करके सिद्ध होती हुई को हम असिद्ध करते हैं उद्योग से, हमारा पुरुषार्थ होता है बाधा देने के लिए, हमारा पुरुषार्थ ही तो है, जो नहीं है हमारा प्राप्त नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मुफ्त हो जान जान करके बाधा न दे तो प्राप्त हो जाए स्वतः ही, स्वाभाविक हमारा रहता है परमात्मा तो स्वतः चलते हैं, स्वाभाविकता है तो स्वतः सिद्ध। इस वास्ते इसे निराश होने कोई संभावना ही नहीं है। इस वास्ते नित्य नया उत्साह कि मैं तो परमात्मा प्राप्ति करना है भाई, कहते इसी जन्म में, और यही तो जन्म है प्राप्ति करने का। इसी जन्म क्या है, बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये। अब इसे आप जन्म अगर तैयार कर लो बोले भगवान की तरफ से तो अंतिम जन्म है, आगे बस आगे बढ़े जन्म है ही नहीं। अब आप नया जन्म तैयार कर लेते आपकी मर्जी, तो जन्म तैयार क्यों करो। सत्संग पढ़ नीचे हो रहा था तो समाप्ति कहते हैं ना भाई, अब जो जा रहे हैं तो शेर जी ने कहा कि देखो भाई जा रहे हो तो विदाई मांगते हैं आपसे, एक बात हमारे को दे दो। शेर जी मांगी ये बात, क्या दे दो, कि आप फिर मेरा जन्म होगा ये निमंत्रण मत देना, ये धारणा मत करना। कैसी बढ़िया बात कर रही, हमारा फिर जन्म होगा ऐसे पुनर्जन्म को निमंत्रण मत देना, ये हमारे को बिताई दे दो, विदा होते हुए ये चीज दे दो हमारे। अब आप ही समझो हमारा जन्म होगा तो कल्पवृक्ष के नीचे जो कल्पना करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, तो उसी कल्पना क्यों करोगे, कल्पना ही कर दो, सुनती करो उसी क्यों करो। तो इस जन्म में तो उद्धार के लिए आया, तो उद्धार ही होगा, इसमें पतन हो ही नहीं सकता। इस बातों को न जानने वाले आदमी निराश भी हो सकते हैं, पर हम निराश कैसे हो, उसके लिए ही सब कुछ उद्योग हमारा हो रहा है, हमारा परिश्रम हो रहा है, हमारी यात्रा हो रही है, हमारा विचार हो रहा है, उसके विषय में हो रहा है। इस वास्ते बिल्कुल उत्साह संपन्न मरी कुशोत्तम क्रीड़ा विधिज्ञम विश्लेषम शूरंग कृतज्ञम चिंत सिद्धि स्वयं याद निवास हेतु तो। ऐसे सात्विक कर्ता के द्वारा आपसे परमात्मा प्राप्ति होती है। जैसे रमण आया है कि सिद्धि सिद्धि सब ये बिना बुलाए अवध में आ रही है, बिना ही बुलाए आ रही है, भगवान के यहाँ यशोदा मैया है, कुशले मैया है, वहां पर ऋषि मुनि देवता महात्मा सब आ रहे हैं, सदा तो उगता जाती है कि मेरे घर में आए सभी, तेरे घर में तेरे घर से दादा आए इस वक्त आते हैं सभी। शेर जी पढ़ने सत्संग तो बड़े अच्छे अच्छे संत फिर उधर त्याग वही आ जाते थे, मेरे पर असर पड़ा कि अपने जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे आदमी आ जाते हैं। सत्संग करने वाले भी अच्छे आते हैं, व्याख्यान देने वाले भी अच्छे आते हैं, अच्छे संत भी अच्छे आते हैं। स्वाभाविक गंगा का किनारा पवित्र रास्ता और पवित्र काम शुरू किया है, इस वास्ते हमें तो बहुत मदद मिलती है, बहुत क्या सभी मदद ही मदद है। कोई साधन धाम मोक्ष द्वारा साधनों का तो धाम घर ही है ये मनुष्य शरीर, अरे मुक्ति का दरवाजा है सीधा, नरक स्वर्ग तो निशानी है, नरकों में नीचे उतरना पड़ता है, स्वर्ग ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, और मुक्ति तो द्वारा सीधे सीधे चलो। इस वास्ते सब सामग्री ठीक मिली हुई है तो निराशा ना कोई स्थान ही नहीं है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को इसमें उत्साह रखना चाहिए, अपनी चीज माने अपनी। जैसे बालक अपनी माँ की गोदी में जाता है तो उसमें किसकी सहायता की जरूरत है, बल की जरूरत है, योग्यता की जरूरत है, सुंदरता की जरूरत है, विद्वत्ता की जरूरत है, क्या जरूरत है, जरूरत यह है कि भाई माँ है, ऐसे भगवान हमारे हैं, मना कौन करे, किसकी ताकत है मना क्यों करे, सब हम हमारे प्रभु को ध्यान करते हैं, हमारे प्रभु के पास हम जा रहे हैं। इस वास्ते भगवान में अपनापन खूब चाहिए, क्यों कहे भगवान कहते हैं हमें वांस हो जीव लोग मेरा ही अंश है, ऐसे भगवान कहते हैं। संत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव हो जाए परमात्मा का अंश है, तो अंश है अंशी में हो तो हमारा हक पूरा होता है। इस वास्ते निराश नहीं होना चाहिए, नित नया उत्साह प्रयत्न दे दो। इस पर मधुरू जी लिखा है कि कल से आज ज्यादा, आज से अगर कल ज्यादा, आज से परसों ज्यादा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ रहना चाहिए। प्रयत्नाद यतमानस्तु, इसमें लिखा प्रयत्नाद यतमानस्तु, प्रयत्न से आयतन करता है, प्रयत्न से आयतन, यत्न से आयतन। आज फिर योगी संशुद्ध की वजह अनेक जन्म संशुद्ध हुआ, अनेक जन्म से पहले प्रयोगप्रष्ट हुआ है तो याद पर आती। इसमें हमारे भी पहले क्या बात है, हमारे भी वही बात होगा, हम योग भ्रष्ट क्या पता है। एक दिन मैंने बात पूछी, गोरखपुर की बात है, तो वन में आगे पूछ रहे, मैंने पूछा कि जी ये बात बताओ कि ग्वाल बाल जितने थे भगवान के साथ खेलने वाले सदस्य थे, शाकम वैजुर पुण्य पुण्य साथ में खेलते थे, तो उसको उनको ये पता था कि हम उनको लोग के साथ में आए शिविर नहीं, हमें संतोष हो गया। मेरी बात थी, अभी जो सत्संग करने वाले हैं उनको पता नहीं हम कहाँ से आए थे, तो उनको पता था कि नहीं, पता नहीं था कि वो ठीक है, मिली भी बात अपने इसी भाव से उनको याद था, इतना ही याद नहीं था। वो रोने लग जाते, हंसने लग जाते, काली जी में पूछे सब व्याकुल हो गए, अब याद है व्याकुल क्यों है, हम तो ऐसे लीला है ठाकुर जी। अब जानकर जो लीला करे, अभी युद्ध में कभी रावण हार जाए कभी राम जी हार जाए, तो राम जी हारने पर भी आज तक लोग दुखी कर दुख करेंगे, तो फिर हमारी जो लीला है जीतेंगे तो राम जी खुद वो एक तरफ रहता है शुद्ध ही, इस तरह से जीतेंगे तो हम ही नाशवान जीतेगा हमारे से, पाप जीतेगा हमारे से, दुराचार ध्रुव हमारे से जीतेंगे। कबीर साहब तो बड़ा सुंदर का दिन के तू गल जाओ उसी रे जीवन लाणी पानी में लूण, कबीर के तो राम रे खोलो नहीं तो थारे कौन, और हमारे राम थारे कौन है, तो निर्बल मेरे सामने कैसे करेगा। खुश होने वाला बिना पते कि हमें कद्दू को धमकाते हैं तो मेरा क्या कर सकता है, काम को चल जाता तू तो भगवान शंकर के नेत्र को भी नहीं सह सकता, भस्म हो गया कि चक्र प्रभाव हम न जाना से बताया बुरा रे, भगवान के चक्र को प्रचार नहीं जानता क्या, शंकर की दृष्टि से नष्ट हो जाए तो दृष्टि से नष्ट होने वाले चक्र से सकेगा क्या, न जाने से चक्र प्राक्रम बुरा रे, भगवान के चक्र प्रभाव नहीं जानता कैसे करता है, ऐसे नाश हो जाएगा। मधुसूदन में लिखा है कि वो राजा शुद्ध है, सौ सब डाकू आते हैं पर राजा सत्य भाई, राजा का आशीर्वाद यहाँ मत छेड़ो, मुक्त हो जाएंगे, छेड़ दो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो बड़े बड़े लड़का है नहीं, राजा सत्य है, इस बार से दूसरे में सोच जाए तो हम यहाँ ठीक नहीं, ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान के आशीष फिर हमारा क्या करेगा कोई भी, बालन बनकर कर सके जग जग भाई हो, हम किसके हैं कौन है, हम घर क्या है हमारा, हमारे भगवान है, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, इस बात से हम क्यों बुरा निराश हो गए, खूब सारा हिम्मत मत छाड़ो नरा मुख सु कहता राम, अरे हिम्मत सुन किया धोखा तो धाम, हिम्मत मत छाड़ो नरा मुख सु कहता राम, अरे हिम्मत सुन किया धोखा तो धाम, ऐसी बात है मोल। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रत्यक्ष हो रहा है, सत्संगों को पता लगता है ना, हमारा लाभ तो हो रहा है, ऐसा बड़े उत्साह से चलो, वो करते कवायद करते चल रहे वाह, चलते चलो बहादुरो चलो, क्या नहीं क्या है नहीं, स्वयं शिव कहते चले चलो बहादुर चले चलो, सीधी बात है, बड़े उत्साह से भरोसा भगवान का, संत महात्माओं का, शास्त्र का, धर्म का, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जितने श्रेष्ठ है वो सब हमारे साथ है, निकट हमारे साथ में, वो कर क्या सकते हैं। नारायण नारायण नारायण महाराज, गोविंद गोपाल की जय हो।